ختم ہو جائے تو کون ختم ہوگا؟ اور فلسطین کی جو بھی تصویریں اخبارات میں آتی ہیں کسی ایک آدمی کا بھی عرب لباس نہیں. تو ان میں اور شکل کے لحاظ سے انگریز میں اس میں کیا فرق ہے, لباس کے لحاظ سے کیا فرق ہے, خیالات کے لحاظ سے کیا فرق ہے, ترجیح ہے. اس نے ایک شادی میں اچانک مجھے جانا پڑا تھا, مجھے تو پتہ نہیں تھا, وہ عورتوں نے وقت ضائع لگا لیا تھا اس کے لیے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. تو سارے لڑکے جو آئے ہیں وہ عورتوں کی مجلس پہ جا کر اندر ڈھول باجے بج رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں عورتوں کے آگے, اور یہ روایتی پٹھان ہیں ان کی شادی میں. ڈاکٹر سیاض سے بول رہی محمد بن صلی اللہ رسول کریم. اما بعد, عرض یہ ہے کہ میں کسی کو بھی نہیں کہتا کہ ہمارے سلسلے میں آئیں, ہمارے پاس آ کر بیٹھے. کوئی آتا ہے آئے, نہیں آتا ہے سو بار نہ آئے. خدا کرے میں اکیلا یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں, خدا کرے کہ آپ سارے آ کر مجھے لاتے ماریں اور مجھ پر تھوکیں تو اس سے مجھے بہت خوشی ہوگی. لیکن میں اس بات کو چلاؤں گا کہ جہاں جہاں شریعت کے احکامات توڑے جا رہے ہیں اس چیز کو میں توڑ کے چھوڑوں گا انشاءاللہ. لہذا آئندہ سے سن لیں کہ ایسی شادیاں جن میں اس طرح کے خرافات ہوتی ہیں, لڑکے آ کر اندر ناچتے ہوں, لڑکے آ کر لڑکیوں کے آگے کھانا رکھتے ہوں, اس طرح کی شادیوں میں کسی آدمی کا جانا آنا ہوا اس کو اگر میں نے اپنے پاس چھوڑا تو میں اپنے باپ کا بیٹا کرنی ہے. ان کے ساتھ ہمارا بائی کاٹ ہے, اس بات کو ان لوگوں کے ساتھ ہمارا بائی کاٹ ہے, اور بائی کاٹ کرو گے تو میرے ساتھ رہو گے ورنہ نہیں رہو گے, ٹھیک ہے نا. تو با اس دن ایک اور عورت آئی گلہ کرنے کے لیے, اور مجھے اس نے گلہ اس کا حق بنتا تھا کیونکہ پنجاب کے ایک پیر صاحب جو بندی سلسلے کے پیر صاحب باقاعدہ, ان کے گھر پر شادی کا ذریعہ میں بن گیا کہ یہاں سے ہمارے پشاور کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہیے انہوں نے. تو میں نے کہا دے دیں, سلسلہ ہے ان کا اور سلسلہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب, پہلا گلہ انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی جب وہاں پر چلی گئی تو اس نے سسر سے اپنے کہا کہ میرے کمرے میں جو ہے تو بڑی الماری, جسے آپ لوگ کبورڈ کہتے ہیں, ہاں بڑی الماری نہیں ہوتی, وہ بڑی الماری نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, 70,000 کی بنا کر والد صاحب کو میرے بل بھیج دیا کہ جہیز کا مال. پھر لڑکی کا شاید خیال ہوا کہ شاید الماری جو ہے وہ تو جہیز میں تھی, کمرے کے قالین جو ہیں تو یہ تو جہیز میں نہیں ہے. ان کو اس کا اس نے مطالبہ کیا, وہ اس نے لا کر ڈال دیا, اس کا بھی جو ہے تھا مطالبہ والدین سے جہیز. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جہیز باپ کے ذمہ قطن نہیں, اور جو مطالبہ کرتا ہے یہ دھلا بغیرت اور دیوس ہے, سخت دھلا زیادہ سڑے کم سڑے جہیز مطالبہ کے. ایسے آدمی کو میں سلسلے میں نہیں چھوڑوں گا, میں آپ کو واضح بتا دوں. پھر یہ عورت آئی, اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ تو پیر صاحب تو میری بیٹی کو پٹائی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے, تو تھپڑ مارنے کو کھڑے ہوئے. کہا کہ یہ تو سسر کا حق ہی نہیں ہے, اس کا تو اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق, سسر کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کوئی بات کہے گا تو اس کے خاوند کو کہے گا, سمجھاؤ, سمجھانے کی بات, کوئی سمجھداری کی کوئی بات کہے گا اس کو کہے گا, اور وہ اس کو سمجھائے گا, اور مار پٹائی گا اس کا تھوک. تو ڈاکٹر صاحبہ کہیں پتہ وغیرہ معلوم کر کے میرے پاس آ پہنچی, ایک ہمارا سلسلے میں بیٹھ تھا لڑکا ڈاکٹر, اس کے ساتھ بھی شادی ہوئی تھی, تو اس کو وہیں پتہ چلا اس کا سلسلہ ہے, اور کوئی کتاب ہماری جو ہے اصلاح نفست میں جملہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کی بجا طرفداری کرتے ہوئے بیوی کے حقوق ضائع نہ کرے اور بیوی کی باتوں میں آ کر ماں باپ کو تکلیف نہ دے. یہ جملہ اس پہ لکھا ہوا ہے, یاد ہوگا آپ کو لوگوں کا. لیکن اس نے پڑھا ہے تو میرے پاس آ گیا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے شاید میری شادی اس کے ساتھ ہوئی ہے اور مجھے اس زمانے میں 5 لاکھ سالانہ فیس ہوتی تھی, کہ 25 لاکھ روپے خرچہ کر کے میرے باپ نے مجھے ڈاکٹر بنایا ہے, اور یہ ساس میری اپنے میرے خاوند کے چھوٹے بھائی سے میری پٹائی کراتی. تو میں بہت سمجھانا کوشش کرتا رہا یہ عورت جو تھی یہ جگہ پر آ کر نہیں تھی. یہاں تک کہ ایک دن مجھے پیغام آیا کہ اس کے بیٹے نے خودکشی کر لی. میں نے کہا بیٹے کو جگہ پر پہنچا کر چھوڑ دیا. ان باتوں پر میں سلسلے میں نہیں چھوڑوں گا آپ کو, یہ بات یاد رکھیں, اور سب اس کو سمجھ دو عورتوں اوروں کو بھی سمجھا دیں, اس کو میں سلسلے میں نہیں چھوڑوں گا اس طرح کے بیتوکے پن سے. وہی عورت آئی, اس نے کہا کہ پیر صاحب کو میری بیٹی نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹیاں اور بہو جو ہے انہوں نے آدھی آسینوں والی جو ہے تو قمیصیں پہنی ہیں. اس نے کہا اس طرح اچھی لگتی ہیں, ماشاء اللہ آخر دل تو پیر صاحب کا بھی ہے, دل پشوری در کس نے کر رہا ہے. تو ان کوتاہیوں کو لے کر آپ میرے پاس آئے اور یہاں پر سر ہلا کر ذکر کر کے اور تسلی پا کر چلے جائیں کہ ہم سلتے ہیں بیٹھتے ہیں اور ہم یہ ہیں, تو کچھ بھی نہ ہو میرے بھائی. یہ تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں. سوچنے کی ضرورت ہے. تو معاشرت کو درست نہ کرنا اس پر میں نہیں چھوڑوں گا جی, میں آپ کو بات آگے بتا دوں. ذکر اذکار لمبی تسبیحیں لے کر آئیں اور ذکر اذکار مکمل کر کے داڑھی پر تیل لگا کے پگڑی باندھ کے تسلی ہو گئی کہ میں سلسلہ والا ہو گیا ہوں. یہ تو دھوکہ دینا ہے اپنے آپ کو, لوگوں کو دھوکہ دینا ہے. اور چیز جب ہر سے بڑھتی ہے تباہی آتی ہے. پچھلی کہ پاکستان کا کیا ہوا, پہلے مغربی پاکستان والے ذبح ہوئے, پھر وہ کترا ہوئے, پھر امید نے آ کر دونوں کو کترا کیا, پھر تاریخ اسلام میں جو ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور صحابہ اکرام جیسے لوگ جو میدان جنگ میں جن کے کارنامے, وہ 90,000 ہتھیار ڈال رہے تھے, ہزار کا عذاب تھا, 90,000 ہتھیار ڈال رہے تھے, اللہ کا عذاب تھا. جبکہ پیشور کی جنگ میں لاہور سے 12 کلومیٹر رہ گئے, اس وقت میل ہوتے تھے, 12 میل لے گئے, 12 میل لے گئے, اور ایک سپاہی نے اپنی انگلی کاٹ کر ایک پتھر پر لکھ دیا لاہور 30 میل. صرف اس جملے نے ان کی فوج کی پیش قدمی روک دی. اللہ بچانا چاہتا تھا, جملے سے پیش قدمی رک گئی. اور چند آدمیوں کے ساتھ ایک میجر عزیز بھٹی نے بی آر بی کے نہر کے کنارے ان کی اتنی فوج کو روک رکھا, اور بی بی سی کی شائع کی ہوئی خبر کہ آج شام جو ہے تو انڈیا کی فوج جمخانہ کلب لاہور میں آج شام منائے گی اور وہاں شراب پیئیں گے, اس کو اللہ نے الٹا کر کے چھوڑا. شاہ صاحب یاد ہے نا, بی بی سی میں خبر نشر ہو گئی تھی نا, ہم تو اس وقت لوگ سن رہے تھے اور سمجھ رہے تھے ساری باتوں کو. یہ ہوا کیونکہ اللہ کی مدد تھی. ادھر سالے ہمارے وہ خواب آ جائے گا جو سکوت ڈھاکہ پر ہوا تھا, اس کو پڑھا تھا غور سے. تو یہ صورتحال اللہ کا عذاب آتا ہے ایسی کوتاہیوں پر، پھر عمومی عذاب ہو. جن بزرگوں نے خواب دیکھا تھا تو اس میں یہ آیت دیکھی تھی، بولا ظلم منکم خاصا، جو آیت ہے کہ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا، اس فتنے سے ڈرو کہ جو خاص اس فتنے کا شکار ہوئے لوگوں کو نہیں ہوگا بلکہ عمومی ہو جائے گا، سب اس میں رگڑے جائیں گے. تو یہ آئے جو سی والا وہ کس نے پڑھی تھی، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا، اور یہ ان بزرگوں نے خواب میں دیکھی ہے. یہ آیت ان کو خواب میں بتائی گئی، وہ یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پڑھی جن نے خواب دیکھا تھا. ظفر احمد تھانوی صاحب نے دیکھا تھا خواب، عثمانی تھانوی اور عثمانی دونوں نے، عثمانی خاندان ہے اور تھانوی سلسلہ بیت ہیں، ان کا جو مشرقی پاکستان کے چونکہ پرچے انہوں نے کھولا تھا، پرچے میں کشائی انہوں نے کی تھی، تو خواب میں ان کو زیارت ہوئی. پھر رسالے میں پڑھنا تفصیل سے اس کو. اگر مولانا عائشہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، مجھے بھی یہ آیت بتائی گئی، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا، ساری قوم ذلیل ہو جاتی. تو اس لیے بر وقت ان باتوں کا بائیکاٹ کر کے، ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے، ان سے اپنی نفرت کا اظہار کر کے اس کو درست کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب فتنہ آیا تو اس سے پھر نہ میں بچوں گا نہ آپ بچیں گے، پھر سب مصیبت میں پکڑے جائیں گے، جکڑے جائیں گے، رگڑے جائیں گے. چاروں طرف کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، چھوٹے معصوم بچے محفوظ نہ رہ جائیں، نہ رہے تو اور اس کے بارے میں آپ سوچیں گے؟ ہاں جی، سوچنے کی بات ہے. تو ان باتوں میں دودھ نے چار کی طرح بس بازے جو ہے تو کریں جی، دو ٹوک بات کریں. تو خفا ہوتا ہے دس بار خفا ہو، تعلق قطع کر دس بار تعلق قطع کرے، اس کی کوئی پرواہ نہ کرے. تو اس پر دل پر میرے بڑا بوجھ ان باتوں کا. کوئی بات پوچھتے ہیں پوچھیں جی، کوئی یاد بھی نہیں آ رہی، کچھ چیز یاد نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب، تحلیل نفسی کہتے ہیں کہ اپنے باطن میں متوجہ ہو کر اللہ کی طرف دھیان کر کے بس مراقبہ کرتا رہنا چاہیے کہ جو بات جانب اللہ ہے وہ ہو کر رہے گی، اور جو تقدیر ہوتی ہے وہ نافذ ہوتی ہے. ہم اس کے مکلف ہیں، کوشش کریں دعا مانگیں، کوشش کریں دعا مانگیں، ہو جائے تو الحمدللہ، نہ ہوا تو اللہ کا امر، کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں جی، ہم مکلف ہیں اس کے کوشش کریں، اس کے پابند ہیں اور دعا کریں. ہاں جی، اس کے بعد جو چیز وجود میں آ رہی ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کو پھر کون روک سکتا ہے؟ اس میں پنجاب میں سیلاب آ گیا تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ گجرات میں دفن ہیں، شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بلایا لوگوں نے تو انہوں نے بڑی کدال لی، پھاوڑا، ایک اتنی بڑی کدال ہوتی ہے پنجاب میں، وہ لی اور پانی کے لیے رستہ ہموار کرنا شروع کر دیا، رستہ کھود کر پانی کے لیے ہموار کرنے کے، پانی تیزی سے آیا ادھر. لوگوں نے کہا حضرت صاحب آپ کیا کرنا؟ انہوں نے کہا جدھر مولا ادھر دولا، اللہ پاک سیلاب چاہ رہا ہے تو میں کیا کروں، جدھر اللہ کا حکم ہے ادھر میں بھی ہوں. لیکن اللہ کی شان جب وہ کھڑے ہوئے تو اللہ پاک نے سیلاب کو روک دیا، رخ مڑ گیا، برکت تھی. ہاں جی، اللہ پاک سیلاب لانا چاہتا ہے تو میں کون ہوں کہ اس کو روکوں، جو اللہ کا امر ہے. کوشش کرے دعا کرے آدمی, کوشش کرے دعا کرے, اس بات کو نہ لے بیٹھے کہ کیوں نہیں ہوتی یہ چیز. ایک دفعہ ایک آدمی نے ایک بزرگ سے کہا کہ پہلے جو دعائیں کرتا تھا وہ قبول ہوتی تھی, ہم کرتا وہ نہیں قبول ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا خدا بننا چاہتے کہ جو چاہو وہ ہو. فقط اللہ پاک کی شان ہے, اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون, جب کسی چیز کو کرنا چاہتے تو کہ ہو تو ہو جاتی ہے. باقی جو سارے ساحل ہی ساحل ہیں, دعا کریں گے, مانگیں گے, کوشش کریں گے, حالات کو سدھارنے کی تدبیر اختیار کریں گے, اسباب اختیار کریں گے, مانگیں گے اللہ پاک سے, دعا کریں گے, پھر ہو گیا تو الحمدللہ, نہیں ہو رہا تو کیا, اللہ پاک کا فیصلہ ہی ہے. تو اللہ پاک کے فیصلوں کو کون روک سکتا. تو اس بات کو بار بار دھیان میں لائیں, اللہ کے احسان سے انسان کے ذہن پر آنے والا بوجھ اور ٹینشن یہ دور ہو جاتا ہے. میرے ذمہ تو کوشش تھی, دعا مانگنی تھی, اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ہو رہا ہے وہی اللہ کا امر ہے بس. رضا بالقضاء اسی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کا فیصلہ اس پر آج بھی راضی. اور رضا بالقضاء کا بہت اجر و ثواب ہے. جو آدمی رضا بالقضاء پر امر کر رہا ہو تو اس کو بہت زیادہ ثواب مل رہا ہے. تو آپ کے ادارے میں ایک دن کی چھٹی ہوتی ہے یہ ایک دن کی چھٹی ہوتی ہے آپ کے کارخانے میں؟ جی جمعے کو ہوتی ہے. تو چھٹی والا دن یہ آدمی آپ کا گزار لکھ دیا کرے نا, کہتا ہے میں اتنا پھنسا ہوں, کام اتنا زیادہ ہے کہ میں کارخانے سے نکل نہیں سکتا, تو یہ کر لیا کرے. ایک دن لگا لیا کرے نا جی, رات کو چھوٹی ہو جاتی ہے اس کو نا.